wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. Look here, Miss Thang, hate to salt your game, but you's a money hungry woman and you need to change. In the locker room, all the homies do is laugh. High fives, cause another nigga played your ass. It was said you was easy, even easy, sipping around for what you need. So you show thang and you can shake it how you wanna. Give it up free, I'll make your money on the corner. But don't be bad, play the game, get mad at change. Then you wonder why these motherfuckers call your name. Still looking for a way out, and that's okay, I can see you in the stray as a way out. Keep your mind and your money, enroll in school. And if the years pass by, you can show them fools. But you ain't trying to hear me cause you're stuck. You're heading for the bathroom, about to get tossed up. Still looking for a rich man, you dug a ditch. Got your legs up, trying to get rich. I love you like a sister, but you need to switch. And that's why they called you bitch, I betcha. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch, I betcha. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Dlaczego tedy kurwom jest? Lubimy tej, czemu kurwo mieć, bo tak do ten nawet i potem pluje się. Wielu przypadek, a tak bierze udział we. Ja nie liczę na praca komórą, dobrze wiesz. Wtedy łapisz chwilę, czy nienawidzę. Całkowite zrobi śmierdzisz mi. Powinien dobrze wiedzieć, czemu taka nie powołam. Prosty niż ta kurwa, która robi się za towar. Ty nie ściekaj się, trudne powiesz, że to też komercyjna prostytutka, a ja TDS. Jedzie ci cała strenna, jedzie ci peja. Twoje kiepskie dicy lecą w kosz, zamykam temat i trzyma się o faku, który zgarniasz bóra. Bo to ja robię szmal, ty robisz tych akurat. Pracujesz lepa łęka, słaby sos. Jest werwa, nagrania po łazience, piskasz koc. Wciąż posujesz na bogatsza, limit przekraczasz. Naprawdę jest to lato, w których TKDT wdrażasz. Bo żeby jakoś wyszyć, musi kurwić się. I dlatego cię nazywam kurwą TDE. Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego? Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego tedy kurwą jest? Kurwą jest. Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego? Dlaczego tedy kurwą jest? Dlaczego tedy kurwą jest? Kurwą jest. Celują, każdy piotra ma. Punty zabierają i na mnie. patata, obława trwa. Niebieski patrol na łowy już ma. Uwaga, uwaga,